الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام علماء کرام، ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان، سجدرا کی بستی کے اور اطراف سے تشریف لائے ہوئے بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے خوشی کا ایک موقع ہے کہ آج اس دارالعلوم میں ہمارے 21 عزیز طلباء نے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل فرمائی. حفظ قرآن شریف اللہ تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے. لوگ جب اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے ڈاکٹری پاس کی تو پارٹی کرتے ہیں بڑی بڑی، کہ بھائی میرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی لائر بن گیا، وکیل بن گیا، تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع یہ ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. بزرگوں اور دوستو، ایک ڈاکٹر بننے کے بعد اس دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے، وہ پیسے کمائے گا، اچھا بنگلہ بنائے گا، اس کے پاس اچھی کار ہوگی، کسی اچھے خاندان میں ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اس کی شادی ہو جائے گی. لیکن اس کی یہ ساری چیزیں اس دنیاوی زندگی تک محدود ہیں، اس سے زیادہ آگے کی کوئی بات نہیں ہے. آنکھیں بند ہونے کے بعد جو ایک طویل زندگی شروع ہونے والی ہے، اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس ڈاکٹری کی سند کی وجہ سے اس کو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، کوئی گارنٹی نہیں. اور یہ جو 21 بچوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ شہادت ملی کہ بھائی جو بچہ حافظ قرآن بن گیا اور اس نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں یہ فرمائیں گے کہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیرا آخری مقام وہاں ہے جہاں تیری تلاوت ختم ہوتی ہے. یہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بشارت ملی ہے ان بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. ان بچوں کو یہ بشارت سنائی گئی حدیث پاک میں کہ تمہارے حفظ کرنے کی وجہ سے تمہارے خاندان کے 10 آدمیوں کی جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. کہ اس بچے نے قرآن حفظ کیا جاؤ تمہارے خاندان کے 10 آدمیوں کی میں چھٹی کر دیتا ہوں. ارے بھائی میں سوچو تو سر, اس ڈاکٹری کے مقابل میں, اس انجینئر بننے کے مقابل میں, اس سائنٹسٹ بننے کے مقابل میں, لائر بننے کے مقابل میں یہ جو نعمت اللہ دے رہے ہیں کتنی بڑی ہے, کوئی ٹھکانہ ہے اس کا؟ لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے بچے حافظ ہو گئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا عظیم مرتبہ ہمیں دے رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے بس اس کے مضمون کا سلسلہ چلے گا. اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے, اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے, اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے. تو اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے خود لیا. کتابیں بہت ساری نازل ہوئی, صحف ابراہیم و موسیٰ اور دوسرے صحیفے نازل ہوئے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, اور 4 مشہور کتابیں جس میں تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے اور قرآن پاک ہے. یہ مشہور 4 کتابیں ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جس کا نزول ہوا ہے, لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ کا لفظ ہے, بِمَسْتُحْفِظُوا کا. لیکن اس کتاب کے بارے میں جو قرآن کریم ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے, یعنی القرآن. ذکر سے مراد نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, یعنی ہم نے اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. وَإِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کتنی تاکید, اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, تاکید تاکید سے سمجھایا کہ یاد رکھو اس دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن مجید کو مٹا نہیں سکے گی قیامت. بہتری کوششیں لوگوں نے کی. ہمارا اس ملک میں جب انقلاب پیدا ہوا, مغل سلطنت ختم ہو گئی, اور انگریز جب اس ملک میں داخل ہوئے اور قابض ہوئے, تو انہوں نے ایک بیکار سی کوشش کی کہ اس ملک میں سے یہ قرآن مجید جو ہے اس کو بالکل ختم کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی. تو مسلمانوں کی تہذیب کو, مسلمانوں کے مذہب کو, مسلمان قوم کو وہ بالکل ملیمیٹ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں قرآن شریف خریدنا شروع کیا, اس کو جلانے شروع کیے, ہزاروں کی تعداد. وہی سمجھتے تھے کہ اس قرآن کو مٹا دیں گے تو یہ قوم مٹ جائے گی. کسی دانشمند آدمی نے ان کو کہا کہ یہ پاگل پنا تم کیوں کر رہے ہو, قرآن شریف کو خرید کے تم جلا رہے ہو, کوئی فائدہ ہے اس کا؟ تو کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی یہ تو کتاب ایسی ہے کہ 6-7 سال کے بچے کے سینے میں بھی خدا نے محفوظ کروا دیا. تو کہا یہ کیسے؟ تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا دلی میں, کہ دیکھو ایک بچہ جا رہا ہے چھوٹا سا, ادھر آؤ بھائی, وہ حافظ قرآن تھا, اس کو کہا قرآن شریف سنا, اس نے پڑھنا شروع کیا. وہ حیران ہو کر دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہ 30 پارے کا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے. ہماری زبان گجراتی, ہماری زبان بنگالی, ہماری زبان پنجابی, ہماری زبان اردو, ہماری زبان انگریزی, ہماری زبان فرینچ, لیکن ہم قرآن شریف کو پھر پھر یاد کرتے ہیں. اور کیسا یاد کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہاں ٹورنٹو میں, کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا, ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آئے, اس کی 6 سال کی عمر تھی. ملیشو کتنے ہیں؟ 6 سال میں میرا اور آپ کا بچہ یہاں مکتب میں داخل ہو کر الف با تا سا پڑھ رہا ہے نا, اور وہ 6 سال کے بچے کو لے کر آئے, وہ ہمارے گجرات کا بچہ تھا, ہتھورنگ گاؤں کا. اور اس کے والد نے مجھے کہا کہ مولانا میرے بچے نے حفظ قرآن کر لیا ہے, آپ ذرا سن لیں. میں نے کہا عثمان بھائی یہ تو ابھی مکتب میں تو داخل نہیں ہوا, کیسے یہ حافظ ہو گیا؟ کہا اس کی والدہ قرآن شریف پڑھاتی تھی اس کو کھانا پکاتے ہوئے, وہ کھانا پکا رہی ہے اور ایک ایک آیت پڑھا رہی ہے, کھانا پکا رہی ہے ایک ایک آیت. 6 سال کی عمر میں اس بچے نے قرآن شریف یاد کر لیا. تو میں نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس سرزمین پر, ہندوستان میں, پاکستان میں, برطانیہ میں, کینیڈا میں, چھوٹے چھوٹے بچے, ابھی 2 سال پہلے مونٹریال سے دعوت آئی, ایک شہر ہے کینیڈا کا مونٹریال. میرے پاس فون آیا کہ ایک جلسہ کر رہے ہیں آپ آئیے. ایک پاکستانی صاحب ہیں, ان کا بچہ ہے, وہ 6-7 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا. وہ بچے کا والد دبئی کے اندر کام کرتا ہے بلڈنگ بنانے کا. تو میں ٹورنٹو سے مونٹریال گیا, اس خوشی میں گیا کہ 6-7 سال کا بچہ ایک حافظ ہے, فلان ہو رہا. اس کے والد نے ایک ہوٹل میں بہت بڑی پارٹی کی, خوش ہو کر کہ میرے بچے نے فلان حفظ کر لیا. وہ تو مالدار آدمی تھا. تو لوگ ڈاکٹر بننے پر پارٹیاں دیتے ہیں, تو حفظ کرنے پر کیوں نہ دیا جائے. اب میں جب گیا تو وہ سب میں بیٹھا ہوا تھا مسجد میں, وہ چھوٹا بچہ, اور وہ ٹوپی نکال کے ایسا ایسا کھیل رہا تھا. وہ تو بچہ ہے نا 6 سال کا. تو میں, مجھے ہنسی آئی, میں نے کہا یہ حافظ صاحب ہیں اور یہ کھیل رہے ہیں. یہ اللہ تعالی ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کتاب کو مٹا نہیں سکتی, کوئی طاقت, چاہے جتنا یہ لوگ کرتے رہے ہیں, لیکن اللہ نے حفاظت کا. اور اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں نہیں آئیں گے, اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں. یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ بچہ, یہ چھوٹا سا بچہ راستے میں اگر چلتا ہے تو کسی کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کے سینے میں 30 پارے ہیں؟ جب تک کوئی نہ بتائے کہ بھائی یہ حافظ قرآن ہے, کوئی پہچان سکتا ہے؟ نہیں, اللہ ہے محفوظ. اور کتنا یاد ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا حافظ ایک لفظ کی اگر غلطی کرتا ہے مسلے پر, تو یہ چھوٹا بچہ کہے گا کہ نہیں یہ لفظ نہیں ہے, یہ لفظ ہے. کوئی مجال ہے کہ قیامت تک اس قرآن مجید کے ایک حرف میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, ایک زبر زیر میں تبدیلی نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کو حافظ قرآن بنا دیا. میں ایک عربی رسالہ پڑھ رہا تھا, تو میں نے اس مضمون پڑھا کہ ملک شام میں, سیریا میں, جس کو ہم لوگ سیریا کہتے ہیں, ایک آدمی تھا گھڑیال کے کام کرتا ہے, ساعتی, عربی میں اس کو ساعتی کہتے ہیں, ہمارے یہاں گجراتی میں اس کو گھڑیال ہی بولتے ہیں, جو گھڑیال ٹھیک کرتا ہے, گھڑی ساز اردو میں. اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو, جو 3.5-4 سال کا تھا, اپنے گھر سے لیا. اس کی والدہ کو پریشان کر رہا تھا, اور وہ اپنی دکان پر ساتھ لے گیا. وہ ساتھ ہی اس چھوٹے سے بچے کو اپنی دکان پر ساتھ لے گیا کہ وہاں بیٹھ کر کھیلے گا, اس کی والدہ کو تنگ کر رہا ہے. اس دکان کے پڑوس میں ایک دکان تھی جس میں ریڈیو چل رہا تھا, اور اس میں ام کلثوم کا گانا بج رہا تھا. قاہرہ کی ایک مشہور گانے والی ہے جس کا نام ہے ام کلثوم, عرب نوجوان اس کے گانے کو بہت پسند کرتے ہیں, ہے نا؟ تو وہ جب گانا گاتی ہے نا, عرب نوجوان جھومتے ہیں, اس کی آواز بڑی سرولی. وہ بچہ سن رہا ہے پڑوس کی دکان میں سے. وہ ریڈیو جب بند ہوا, وہ بچہ وہ پورا گانا بولنے لگا. وہ ساتھ ہی نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو بڑا اس نے دکان بند کر دی فوراً. اور اس کے والد وہاں سیریا کی ایک مسجد میں پڑھاتے تھے, اس بچے کو اٹھا کر وہاں لے گئے. اور اس نے کہا کہ آج یہ عجیب واقعہ ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے کو میں وہاں دکان میں لے گیا, ام کلثوم کا گانا سن کر یہ پورا گانا سنا رہا ہے. تو اس کے والد کھڑے ہوئے, جو مدرس تھے, انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کا شکر ادا کیا, اور یہ کہا کہ آج سے یہ بچہ مجھے سپرد کر دو, میں اس کو قرآن سیکھ رہا ہوں. اور وہ چند مہینوں میں حافظ قرآن بن گیا. اس بچے کا فوٹو بھی اس میں تھا, اس رسالے میں, اور پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی, پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی. یہ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے, اور میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کو اتارا ہے. نزل علی قلبک, نزل علی, آپ کے قلب مبارک پر اس کا نزول ہوا ہے. اور لے کر کون آئے ہیں؟ جبریل امین لے کر آئے. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ہم سب کو گارنٹی دی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا, اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. یہ اتاری ہوئی چیز ہے, ایک ایسی ذات والا صفات کی طرف جو بڑا دانا ہے اور بہت ستودہ صفات ہے. الحکیم الحمید کا ترجمہ کر رہا ہوں، تنزیل من حکیم حمید، جو بہت دانا ہے، جو علم کا سرچشمہ جس کے پاس ہے اور جو بہت سدودہ صفات ذات ہے، اس نے اس قرآن کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا نزول فرمایا اور آپ کی زبان پر جاری فرمایا. آپ تو کبھی کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر مکہ کے اندر پڑھنے نہیں گئے تھے کسی مکتب میں، اسی لیے جبرائیل امین جب پہلے آئے اور آپ کو غار حرا میں جب یہ کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینے سے لگایا، چھوڑ دیا. اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر سینے سے لگا، یہ چھوڑ دیا. پھر کسی مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ کی زبان پر جاری. آپ کبھی کبھی جلدی جلدی جبرائیل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرماتے تھے تو آیت نازل ہوئی کہ اجلت مت کرو، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ان علینا جمعہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی نہ کریں، ہمارے ذمے اس کو جمع کرنا، اس کو جمانا، اس کو کرنا. یہ قرآن شریف، کتنے بڑے خوش نصیب وہ ماں باپ ہیں کہ جن کے بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں، کتنے بڑے نیک دل وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاک کمائی کے ذریعے سے یہ مکاتب اور یہ مدارس قائم ہوئے. میرے دوستو، اس سے بڑی کوئی دنیا میں نعمت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت نہیں. ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے معاونین کو، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بسجود ہونا چاہیے. ابھی مولانا یوں فرما رہے تھے کہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جلسے میں تشریف لائے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، آپ ہمارا شکریہ ادا کریں گے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے 19-21 بچوں کے حفظ قرآن کی مجلس میں ہم کو دعوت دی. میں تو بیمار ہوں میرے دوستوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب مولانا آئے انہوں نے کہا کہ 21 بچوں نے قرآن مجید ختم کیا ہے اور اس کا ایک جلسہ ہے، تو میں اس نیت سے یہاں آیا کہ ان بچوں کی موجودگی میں جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اللہ اس کو رد نہیں فرما. یہ ایسا موقع ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، کتنے سال تک؟ 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. کان خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی اور اللہ کے رسول نے کبھی بھی مجھے ایسا نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. 10 سال تک، یہ وہ صحابی ہیں جو 10 برس تک، ان کے والدہ چھوڑ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو چھوڑ جاتا ہوں خدمت کے لیے. آپ نے ایک دن کام کے لیے بھیجا تھا حضرت انس کو کہ جاؤ فلانا کام کر کے، تو بچے تھے تو راستے میں کھیلنے لگ گئے مدینہ منورہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے مبارک سے نکلے اور دیکھا کہ وہ بچہ کہاں گیا، دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، اس کو یاد ہے باقی. یہ وہ صحابی ہیں انس ابن مالک، اللہ نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی تو بڑی لمبی عمر ہوئی ان کی اور بہت اولاد ہوئی، بڑی لمبی عمر ہوئی. اور عراق میں ان کی قبر ہے، عراق، انس ابن مالک کی قبر عراق میں ہے، بستی زبیر کے باہر ایک جگہ ہے جنگل میں. ہم لوگ گئے تھے 1968 میں تبلیغی جماعت کے ساتھ، تو ہم نے کوشش کی کہ چلو سیدنا انس ابن مالک کے مزار پر جانا چاہیے. اب ہم کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ ملٹری کا ایریا ہے، وہ ایسا زون ہے کہ وہاں کوئی داخل. ہم چلے گئے انجانے، ہندوستان سے گئے ہوئے تھے، ہم بس میں سے اتر چلتے رہتے، کسی کو پوچھا تو کہا وہ فلان جگہ پر. او ہو، 4-5 ملٹری کے آدمی بندوقیں لے کر، رائفل لے کر چاروں طرف سے ہم کو گھیرا. ہمارے کہاں جا رہے؟ تو ہمارے ساتھی سب گھبرا گئے جماعت والے, ان کو مار کے آپ چھوٹ کریں گے. لیکن میں نے بہت اطمینان سے ان کو کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور ہم یہاں آئے ہیں صرف اس واسطے کہ ہاں ہم نے سنا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے, ہم اس مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہماری کوئی غرض نہیں. اور ہمیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ محظور علاقہ ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں منطقہ محظورہ, پروہیبیٹڈ ایریا, اس کو منطقہ محظورہ کہتے ہیں. یہ محظورہ علاقہ ہی ہمیں علم نہیں تھا, اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو اس مسجد تک جانے دیجیے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے اسے, ہم اپنے آفیسر کو فون کرتے ہیں. انہوں نے ان کا جو کوئی آفیسر ہوگا کرنل, اس کو فون کیا کہ کوئی ہندوستانی لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کرنا چاہیے. تو اس نے جواب دیا کہ تم دو آدمی اس کے ساتھ جاؤ, ایک ملٹری کا آدمی ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے, اور دونوں ہم کو لے کر لائن میں چلے. ہم گئے مسجد کو صاف کیا, اس میں کچرا پڑا ہوا تھا, دو رکعت نماز, اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی وہ خود قرآن شریف ختم کرتے تھے گھر میں, جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, ہر شخص گھر میں قرآن شریف پڑھتا ہے. اب مثلا آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اور آپ نے الف لام سے لے کر وسلام تک ختم کیا, دس دن میں, پانچ دن میں, پندرہ دن, جب بھی, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن مجید ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو سب کو جمع کرتے تھے, بلاتے تھے آ جاؤ میں نے قرآن شریف ختم کیا ہے, اب دعا کرو, میں نے قرآن شریف ختم کیا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ. انس بن مالک اس لیے اس طرح کرتے تھے کہ جب ختم قرآن پر دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے, اس لیے ابھی یہ بچے جب دعا پڑھ رہے تھے تو ہم آمین کہہ رہے تھے. ان بچوں کو تو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوگا, اللہم آن اس وقت کی قبری, لیکن ان کو سمجھانا چاہیے کیا دعا ہے یہ, تو ہمیں آمین کہنا چاہیے, اس لیے کہ ختم قرآن پر جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا. یہ حضرت انس بن مالک کا معمول تھا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا قرات کے بہت بڑے امام ہیں, امام حمزہ, جن کی قراتیں مشہور ہیں, جو قراء حضرات ہیں یہاں ان کو معلوم ہے کہ حمزہ کی قرات اور کسائی کی قرات اور دمبل کی, یہ جو وہ سارے قراء کے نام آتے ہیں نا, ان میں ایک امام حمزہ بھی ہے. امام حمزہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے تھے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ اتنا بعض حضرات ان کا احترام کرتے تھے کہ اگر امام حمزہ کسی بستی میں سے گزر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ 40 سال تک مصیبتیں اس بستی میں نہیں آئیں گی. یہ وہ شخص تھے. ان کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن مجید ختم کرتے تھے تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کے معمول کے مطابق کان یجمع اہلہ وخدمہ, وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کے نوکر چاکر کو سب کو بلاتے تھے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, میں نے ابھی قرآن شریف ختم کیا ہے, چلو بیٹھ جاؤ, سب دعا مانگے, سب دعا مانگے. تو چونکہ یہ باتیں ہم نے اپنے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی تو ہم وہاں سے چل کر یہاں سوجی طرح اس لیے آئے کہ آپ نے ہم کو اس مجلس میں دعوت دی کہ جس میں 21 بچوں نے ابھی قرآن ختم کیا اور اللہ کے سامنے بھی ہاتھ اٹھائے گی, اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی قبولیت کی امید رکھ کر بیٹھنا چاہیے. اے اللہ, یہ ایسا موقع ہے کہ تیری اس مقدس کتاب کو تیرے ان عجمی بندوں نے جن کی زبان عربی نہیں ہے تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے حفظ کیا ہے, اور کہاں کہاں سے بیچارے گاؤں میں سے آئے ہوں گے, اور ہمیں یہ خوشی ہے کہ جب اس مدرسے کی ابتدا ہوئی اس وقت بھی ہم آئے تھے, حضرت مولانا اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اس وقت بھی یہ آئے تھے, ہمارے حاجی محمد صاحب کے ساتھ ہم آئے تھے, اور ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ بالکل ابتدائی, اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جلد اوپر لے جائیں گے. مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کئی مرتبہ میں نے حضرت کی زبان سے سنا, جو کام اخلاص سے شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں, اس میں ترقی عطا فرماتے ہیں. یہ ان حضرات کے اخلاص کی دولت, یہ ان کی دلی تمنا. بھئی کیا وجہ ہے ایک آدمی ریونین میں رہتا ہے, اس کی کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے, اس کی کوئی تعلق والے نہیں ہیں, ان کے کوئی دوست احباب نہیں ہیں. یہ کھیڑا کے علاقے کے لوگوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں, وہ جانتے نہیں, لیکن انہوں نے دیکھا کہ امت اسلامیہ کے بچے علم سے محروم ہیں. اللہ نے ہم کو ایک دولت دی ہے تو ہم یہاں خرچ کرنی چاہیے صرف اللہ کے لیے, کوئی مقصد نہیں. ان حضرات کا کوئی مقصد نہیں ہے. ابھی مولانا اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ سفر میں دو دن کے لیے آئے, کوئی مقصد نہیں ہے تجارت کا, کسی سے ملنے کا, کسی کی شادی میں جانے کا, کوئی مقصد نہیں. صرف مقصد یہ تھا کہ یہ 21 بچے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں, ہم وہاں سے چل کر آئے, وہاں سے ہوائی جہاز میں سفر کر کے کہ ہم اس جلسے میں آگے بیٹھے اللہ سے دعا مانگیں. تو ایسے مخلص لوگوں کی جب کاروائیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتے, کبھی نہیں فرماتے. جو کام بھی اللہ کے رضا مندی کے لیے اور اخلاص سے شروع ہوتا ہے اللہ ضرور اس میں. اور میرے دوستو, کھیڑا ضلع کے رہنے والے میرے بھائیوں, میں آپ سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہر گاؤں میں مکتب پہلے قائم کرو. کل میں نے آنند میں بھی یہ بات کہی کہ اس وقت امت اسلامیہ جس حال سے گزر رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پر, اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مکاتب کو مضبوط کریں اور ہم اپنے بچوں کی توحید مضبوط کریں. توحید اسلام کا سب سے بڑا عطیہ, قرآن کا سب سے بڑا تحفہ پوری انسانیت کو توحید کی دولت سے مالا مال کرنا ہے. قرآن نے ہم کو کیا بات سکھائی؟ توحید سکھائی. سورہ اخلاص کو کہا گیا کہ سلسل قرآن ہے, تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس میں پوری توحید ہے. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی. اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنا ہے اس نے, وہ ذات بے پرواہ ہے, وہ بے نیاز ذات ہے, یہ بتایا گیا. اور پھر سورہ فاتحہ جو ابھی انہوں نے ختم کی, اس میں ہر نماز میں ہم اپنی زبان سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, ہاتھ باندھ کر, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے. یہ مسلمان جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قبر کے سامنے جا کر جھک سکتا ہے؟ وہ کسی بڑے آدمی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا سکتا ہے کہ آپ ہماری یہ مدد کیجئے؟ وہ تو اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا استعنت فاستعن باللہ, جب تم کبھی مدد مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. تمہارے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے, چپل کی پٹی کتنی معمولی ہوتی ہے, روپے 1.5 روپے کی, اس کے لیے بھی تم اللہ سے مانگو, اللہ میرے چپل کی پٹی ٹوٹ گئی تو اس کا بندوبست فرما. یہ رسول اللہ سے ہم کو کہہ رہے ہیں. یہ ہاتھ غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جا سکتے, یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتی, اس لیے کہ ہم کو توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو محفل ایسی ہو کہ جس میں 21 بچوں نے قرآن مجید ختم کیا ہو, اور اس میں اگر کوئی شخص ہم کو دعوت دیتا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہم کو ایسے موقع پر یاد فرمایا اور ہم کو یہاں بلایا تاکہ ہم اس مجلس میں بیٹھیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے کون سا بندہ مقبول ہے اس میں, کس بچے کی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب درجہ حفظ پڑھاتے تھے ترک سر میں. میں نے ایک دن پوچھا کہ حافظ صاحب, آپ کے پاس کتنے بچے قرآن مجید حفظ کر چکے؟ انہوں نے کہا, یہاں ترک سر میں 120 بچوں نے میرے پاس قرآن مجید حفظ کر. کتنے؟ 120 بچوں نے. میں نے ان کو کہا کہ حافظ صاحب, آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اگر اس 120 میں سے 40 بچے رمضان میں تراویح میں ہاتھ اٹھا کر کہیں اے اللہ ہمارے حافظ صاحب کی بخشش فرما دے, کہ آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا. میں نے جب یہ جملہ کہا تو وہ زار و قطار رونے لگے. یہ بچے جب اپنے اساتذہ کے لیے دعا مانگیں گے جنہوں نے ان کو یہاں پڑھایا ہے, ان کے والدین کے لیے دعا مانگیں گے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے, تو کتنی بڑی دولت. مولانا غلام مستانوی ابھی دو چار دن پہلے میرے پاس آئے تھے, تو گفتگو کے درمیان میں انہوں نے کہا کہ مولانا الحمدللہ اکل کوا کے اندر جو بچے حافظ قرآن ہوئے 10,000 بچوں نے قرآن مجید رمضان میں سنا ہے. کتنے بچوں نے؟ 10,000 بچوں نے, کیونکہ وہاں تو 350 بچے ہر سال فارغ ہوتے ہیں, وہاں تو 80 ہی کلاس ہے اکل کوا میں. تو میں تو سن کر حیران تھا, یا اللہ اس مدرسے میں 10,000 بچوں نے اب تک حفظ قرآن مجید پورا کیا اور وہ پورے مہاراشٹر کے علاقوں میں دنیا پھیل گیا. یہ جو ہمارے احمد پٹیل صاحب ہیں نا دلی میں, جو سونیا گاندھی کے صلاح کار ہیں, پولیٹیکل ایڈوائزر کہتے ہیں اس کو, اور رمضان شریف میں ان کو بھی قرآن سننا تھا, تو مولانا وستانوی کو کہا کہ بھئی کوئی اچھے بچے کو بھیج دو جو مجھے قرآن سے سنائے. نیک بچہ ہے احمد پٹیل, نماز کا پابند ہے. مولانا نے ایک بچے کو بھیجا, اتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے, تو پٹیل صاحب خوش ہو گئے. چھوٹا بچہ ہے, وہ مسابقہ ہوا تھا بمبئی میں تو اس کو 2,00,000 روپے انعام ملے تھے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے یہ انعام کا ڈھیر لگایا ہے. ابھی حافظ صاحب سب کی تفصیل سنا رہے تھے, کسی نے قرآن شریف, کسی نے کیا دیا, کسی نے کپڑا دیا, کسی نے کوئی کتاب دی, کسی نے برتن دیا, مکسر مشین وہ بھی دیا. بس ایک بات رہ گئی ہے اب کہ ان کی شادی کروانا باقی رہ گئی, سارا سامان آ گیا ہے. اب اللہ کے کچھ بندے ایسے تیار ہو جائیں گے کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کا نکاح بھی کرا دیں گے انشاءاللہ. باقی سامان آپ کا سب اس حفظ کی برکت, دیکھو حفظ کی برکت تو دیکھو کہ ابھی قرآن مجید تو ختم ہی ہوا ہے, ابھی ان کا ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمت کے دروازے کھول دیے. انہوں نے مانگا تھوڑی تھا, وہ تو ان کے دلوں میں محبت, یہ محبت کی بات ہے, یہ دین کی محبت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے, یہ قرآن شریف کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو, مسلمانوں کے دل میں آیا کہ ان بچوں نے حفظ کیا ہے تو ہمیں کچھ ان کو بخشش دینی چاہیے. یہ ان کی دینی مزاج کی دلیل ہے. اللہ انعام دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بھرپور انعام عطا فرمائے. انہوں نے تو اگر 500 روپے کا انعام دیا ہوگا, آج اللہ تعالیٰ اس کو کتنا انعام دیں گے وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ضائع, تم نے میرے حفظ کرنے والے بچے کو دیا ہے, میں تمہیں بخشش کر کے رہوں گا. یہ معمولی بات نہیں ہے. کوئی ذرا ان مدرسوں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے, جہاں یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے, جہاں یہ حدیث پڑھائی جا رہی, اللہ تعالیٰ اس فقط محبت کی نظر سے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وَمَن يُعَظِّمْ, جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی عظمت کرتا ہے, کوئی آدمی سڑک سے گزر رہا ہے یہاں سے سجترا کے پاس سے, اس نے نظر کی اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے رب کا کلام پڑھایا جا رہا ہے, اس نے عظمت کی نظر سے اس کو دیکھا کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے رسول کی حدیثیں پڑھائی جائیں, بس اتنا ہی اس نے کہا. اللہ اس کو آباد فرما, اس پر اس کو عزت دیں گے اللہ تعالیٰ. ومن یعظم شائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, یہ دل کی تقوی کی بات ہے, یہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے. میرے دوستو, ان مدرسوں کو اچھی نظر سے دیکھو, اگر مدد نہیں کر سکتے ان مدرسوں کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ کہ یہ ملا لوگ جہاں دیکھ بیٹھ گئے مدرسہ کھول لیا, یہ کیسے لوگ تیار کرتے ہیں, یہ مسجد کے ملا ہیں, ان کا دھندا کیا ہے, ہیں یہ جانتے کیا ہیں؟ بھائی کچھ نہیں جانتے, اتنا تو جانتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے, اتنا تو جانتے ہیں کہ کل قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں جو کچھ دنیا میں عمل کرتا ہوں اس کا مجھے جواب دینا ہے, اتنا تو یہ بچے جانیں گے. اور اتنا کسی نے اگر جان لیا تو بہت کچھ ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا. دنیا میں بڑی سے بڑی ڈگری اگر کسی نے حاصل کر لی اور اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی, وہ علم علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے. وہ کیا ہے؟ علم کہ راہ حق نہ نما یا جہالت. فارسی میں کہا علم ہے کہ راہ حق نہ نمایت جہالت ہے. جو علم تم کو سچائی کا راستہ نہیں بتاتا, جو علم تم کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا, وہ علم نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ جہالت. علم یہ ہے جو خدا کی معرفت پیدا کرے, علم وہ ہے جو آخرت کا فکر پیدا کرے. مرنا ہے ہر ایک آدمی کو اس دنیا کی زندگی میں. ہم کو 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 100 سال. 100 سال کی عمر ہوتی ہے تو پیپر میں آتا ہے کہ فلاں گاؤں میں ایک بڑے میں آئے 100 سال کے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ 100 سال کے ہوتے, اور اگر 120 سال کی عمر ہو گئے تو پھر لوگ دیکھتے ہیں, اور پھر پیپر میں آتا ہے کہ 120 برس تھے کیا, 100 تھی, اجو دوروں بھی پورا بیچے لوگ چھوی سنی ڈوہی نے آؤ کر. تو لوگوں کو تعجب ہوتے ہیں 120 سال پر, لیکن 120 سال کے بعد تو اس کو جانا ہی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک طویل زندگی ہوگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہ قرآن کام آنے والا ہے. میرے عزیز دوستو, اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو. یہ جتنے بچے حافظ ہو رہے ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں, تم اپنے دل میں یہ سوچو کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی دولت دی ہے. اس قرآن شریف کو سینے میں لے کر بازاروں میں نہ گھومو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جو حافظ قرآن ہے ان کو بازاروں میں جا کر نہیں گھومنا چاہیے. آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے کہ نہیں نہیں, اللہ کا کلام میرے پاس, اللہ رب العزت کا کلام. مولانا علی میاں صاحب ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے ندوے کی مسجد میں, شروع سال تھا, مدرسہ شروع ہوا تھا, حضرت تقریر فرما رہی تھی. اس میں حضرت نے یوں فرمایا, اور میں لکھنؤ گیا ہوا تھا تو میں بھی جلسے میں بیٹھ گیا, میں نے کہا حضرت کا بیان ہو رہا ہے چلو سنیں. حضرت نے طلبہ سے یہ کہا کہ بھائی آپ لوگ علم دین حاصل کرنے اس مدرسے میں آئے ہیں, اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی کو دیکھوں کہ وہ امین آباد کے بازار میں گھوم رہا ہے, لکھنؤ کا مشہور بازار ہے امین آباد, لکھنؤ کا مشہور بازار, تو حضرت نے یوں فرمایا کہ آپ میں سے اگر میں کسی کو دیکھوں کہ وہ ندوہ کی چار دیواری کو چھوڑ کر کہاں گھوم رہا ہے, تو میرے دل میں یہ بات آتی, حضرت فرما رہے ہیں, میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شہزادہ ہے, اس کے سر پر تاج رکھا جانے والا ہے, اور یہ چمار کی جھونپڑی میں آگے بیٹھ گیا ہے. آپ تعبیر تو دیکھو حضرت مولانا کی, یہ شہزادے ہیں, یہ بازاروں میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چمار کی جھونپڑی میں جا کر بیٹھ گئے. ارے تم جاتے ہو بازار میں, تمہارے سینے میں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. تمہارے منہ میں سے گالی نہیں نکل سکتی, تمہارے منہ میں سے کبھی کسی کی غیبت نہیں سکتی, کیوں؟ تمہارے سینے میں 30 پارے کا قرآن ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اس کی قدر یہ ہے کہ آپ کبھی غلط جگہ پر نہ جائیں, کبھی نہ جائیں, آپ کبھی غلط انسانوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. اور قرآن مجید کی تلاوت, آنا اللیل و آنا النہار, ابھی آپ نے پڑھی دعا, اس میں کیا تھا؟ وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ. آپ اللہ سے یہ مانگ رہے تھے, اے اللہ اس کی تلاوت کی مجھے توفیق عطا فرما صبح اور رات کے وقت میں اور دن کے وقت میں. جب دیکھو آپ, میں نے اپنے دو بزرگوں کو دیکھا, شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کو, اور حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب, دو کو میں نے دیکھا کہ پورے سفر میں اور حضر میں, چاہے سفر میں ہوں تب اور چاہے اپنے دیوبند میں اپنے گھر میں ہوں, تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ مغرب کے بعد 6 رکعت میں ایک پارا پڑھتے تھے روزانہ, کوئی دن خالی نہیں. مغرب کے بعد روزانہ اوابین میں ایک پارا, اور وہی پارا پھر تہجد کی نماز میں. حضرت مدنی کا بھی یہ معمول, اور حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد آپ 6 رکعت نماز پڑھیں اوابین کی, اور اس میں ایک پارا پڑھ لیں, اپنے لیے دعا مانگیں, اپنے اساتذہ کے لیے مانگیں, اپنے والدین کے لیے مانگیں, اور اس امت کے لیے مانگیں جو بہت پریشان حال گھوم رہی ہے. یہ امت اس وقت جو پریشان حال گھوم رہی ہے, اگر یہ حفاظ کرام اللہ کے سامنے مانگے, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان ہے, اے اللہ ان کی پریشانی کو تو دور فرما, اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں. آپ کی دعاؤں میں امت کی نجات ہے, بشرطیکہ آپ دعا کے معمول بنائیں. روزانہ دعا مانگے اللہ سے, امت کے لیے دعا مانگے, والدین کے مانگے, اساتذہ کے مانگے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے مرحومین جو انتقال کر گئے ان کے لیے آپ دعا مانگے, یہ ضروری. دوسری بات آپ کو یہ کرنی ہے, ہاتھ رکھ کر جب جمائے آئے تو ایسا, ورنہ شیطان پیشاب کر جاتا ہے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے, یہ جو قرآن شریف آپ نے پڑھا نا, اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو عالمیت کی کلاس میں داخل ہو جاؤ. عربی سمجھو گے تو پھر اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے. اگر عربی زبان سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا کیا معنی ہے؟ مولانا عمر صاحب تقریر میں فرماتے تھے کہ دنیا کی جتنی درسگاہیں یونیورسٹیاں ہیں اس میں جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ سب ریب فی والے علوم ہیں. حضرت فرماتے ہیں وہ کیسے علوم ہیں؟ ریب فی والے, یعنی شک والے. اور یہ جو قرآن آپ کو پڑھایا گیا یہ کیسا ہے؟ لا ریب فی. بڑے سے بڑا سائنٹسٹ امریکہ کا, جرمنی کا کوئی تھیوری پیش کرتا ہے اور ساری دنیا اس پر حیران اور انگلیاں کاٹتی ہے کہ عجیب تھیوری, اس نے عجیب تحقیق کی. 50 سال کے بعد دوسرا سائنٹسٹ آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس نے جو بات کہی وہ صحیح نہیں ہے. کتنی تھیوری سائنٹسٹوں کی رد ہو چکی ہے, لیکن قرآن مجید نے جو باتیں بیان فرمائی ہے ایک شخص آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ قرآن کی یہ بات غلط ہے. یہ تو عجیب و غریب کتاب, یہ تو بیچارے جانتے نہیں عربی زبان. عربی اگر یہ پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ قرآن شریف کی زبان کیسی ہے. بڑے بڑے 3-4-5 پروفیسر وہاں برلن یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, عربی کے پروفیسر. کہاں پر بیٹھے تھے؟ برلن یونیورسٹی میں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن بہت بلیغ اور اونچا کلام ہے, ہم کو تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیا بلاغت ہے اس میں. ایک مصری بھی تھے اس میں, ایجپشن پروفیسر بھی تھے, تو سب کی بات سنتے رہے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں, اس کی عربی کرو کہ جہنم بہت وسیع ہے. جرمنی زبان میں کہا جہنم بہت وسیع, اس کو بیان کرو. تو انہوں نے عربی جملے بنائے, جہنم واسعات. کسی نے کوئی جملہ کہا, کسی نے کوئی جملہ کہا. تو جب سارے جملے کہہ چکے تو انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی یا اور کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس تو یہی جملے ہیں, ہم اسی جملے سے اس بات کو بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا سنو اب قرآن شریف کیا کہتا ہے, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. آہا, جہنم کی وسعت کو جو بیان کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے, کیا بیان فرمایا؟ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. کھڑک اٹھے وہ پروفیسر جو جرمنی میں تھے, وہ کھڑک اٹھے, انہوں نے کہا ہمارا تو دھیان ہی نہیں گیا. یہ اس وقت سمجھیں گے بلاغت کو جب آپ عربی پڑھیں گے. جب آپ عربی نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن جو ہم نے یاد کیا ہے وہ کتنا اونچا کلام ہے اللہ کا, کیسا عربی مبین ہے. عرب لوگ ایسا کہا کرتے تھے اپنے زمانے میں, ایسا کہتے تھے کہ القتل انفع للقتل. عرب لوگ ایسا کہتے تھے القتل انفع للقتل, یعنی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا اور دوسرا آدمی اس کو قتل کرتا ہے تو پھر تیسرا آدمی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا, بے آدم مار ڈال دیں. تو یہ جملہ عربی میں مشتمل تھا القتل انفع للقتل, لیکن قرآن شریف نے اسی بات کو بیان کیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہی بات جو عرب بولتے تھے اس کو قرآن شریف اس انداز میں کہہ رہا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو, قصاص میں تمہاری زندگی ہے. لفظ قتل استعمال نہیں کیا, قتل انسان کے ذہن پر ناگوار ہوتا ہے, تو اس لفظ کو قرآن نے استعمال نہیں کیا. عورت کے پاس جانے کے بارے میں لفظ جماع کا استعمال نہیں گیا. اذا لامستم النساء, کیا جن تم ان کو چھو گے, ہم نے تھوڑے چھوئے بجو بھی جایا کر, لیکن لامستم کا لفظ کیا قرآن شریف کی جو بلاغت ہے، جو اس کا انداز ہے، وہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ عربی پڑھیں گے اچھی طرح، تب آپ فرق اٹھیں گے کہ اللہ جو کتاب ہم نے یاد کی ہے وہ کیسی کتاب ہے. انشاءاللہ آپ عالم بنیں گے ان سب. دنیا کی دولتیں یہیں رہ جائے گی، دنیا کی دولتیں یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا مسلمان، ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ولبھ ودیا نگر میں فلانے لڑکے نے ڈگری لی، اس کو اتنے پیسے مل رہے ہیں، فلانے کالج میں لڑکا گیا اس کو، اور یہ بیچارہ مولوی ہوگا اس کو تنخواہ کتنی ملے گی، یہ سوچتے ہیں. اور ان کی سوچ چھوٹی ہے، اس لیے وہ اپنے لڑکوں کو مدرسوں سے اٹھا کر پھر کالج یونیورسٹی میں ڈال دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ علوم جب حاصل کریں گے تو، اور کسی دنیا میں حافظ قرآن کو آپ نے بھوکے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی دنیا میں حافظ قرآن بھوکا نہیں مرتا. کسی بڑے سے بڑے عالم کو یا کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے کو گلے میں پھندا لٹکا کر مرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ڈاکٹروں کو دیکھا، مالدار کے لڑکوں کو دیکھا، ملٹری کے جنرل کو. بمبئی میں ایک ملٹری کا آدمی تھا، اس نے ریولور خود ہی یہاں لگائی اور مر گیا. حالانکہ ملٹری ہمارے یہاں بھروچ میں ایک پولیس انسپکٹر تھے، وہ میرے پاس آئے کر کے سر بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ مولانا میں فلاں عہدے پر ہوں، آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے. تو میں نے کہا اللہ کام نہ آپ کے پاس لائے. میں نے ان سے کہا تو وہ ہنسنے لگے، وہ خدا تمہارے پاس ہم نے نہیں لا رہے. وہ مسلمان تھے. لیکن 15 دن کے بعد میں نے سنا کہ نرمدا کے پل پر سے وہ نیچے گرا اور اس نے آپ گھر کیا خودکشی کی. کسی حافظ کے بارے میں آپ نہیں سنو گے. اور جو حافظ قرآن ہیں، جو علماء دین ہیں، اللہ ان کو ایسی غذائیں کھلاتے ہیں کہ جو ان مالداروں نے کبھی دیکھی بھی نہیں. ایسی غذائیں کھلاتے ہیں اللہ ان کو، ایسی موٹروں میں گھماتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے دیکھنے کی بھی نہیں ہوئی. میں کیپ ٹاؤن گیا تھا تو وہاں ایک بڑے مالدار آدمی تھے ہمارے علاقے کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب روز سے ہماری گاڑی تمہیں جو تو کرا. مجھے میں ہوں جوا نہیں چاہتا، ہماری گاڑی بہت مہنگی گاڑی چاہیے تھی تمہیں کہوا مانگ. مگر یہ گاڑی تھا عرب لوگوں کی پاس مدینہ منورہ میں لائن سر مکیلی ہوئے بارے میں نہیں جو. ہم ایسی گاڑیوں میں بہت بیٹھے ہیں اور بغیر پیسے کے، ہمارے جب میں تو کچھ ہوتا نہیں مولوی لوگوں کے، لیکن بغیر پیسے کے ہم نے دنیا کے ایئر لائنوں میں سفر کیا اور دنیا کی اچھی اچھی گاڑیوں میں، اوڈی گاڑی میں، مرسیڈیز گاڑی میں، اوپل کے اندر، خدا جانے کیسی کیسی اعلیٰ قسم کی گاڑی. اسی علم کی برکت سے یہ جو علماء کے سامنے ہم نے دو زانو طے کیے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھلائی اور ہر جگہ ہم کو پہنچا. آپ کبھی دنیا کی طرف دھیان نہ دیں، دنیا مل کر رہے گی، دنیا مل کر رہے گی. الرزق مقسوم والحریص محروم. خطبہ دیتے ہیں امام صاحب تو خطبے میں یہ جملہ آتا ہے، الرزق مقسوم والحریص محروم. رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے. میرے ایک شاگرد ہیں، وہاں نیو یارک کے قریب رہتے ہیں امریکہ میں، ان کو جب پتا چلا کہ میں کینیڈا میں ہوں تو اس نے مجھے فون کیا کہ مولانا آپ 2 سال سے کینیڈا میں ہیں، مجھے پتا ہی نہیں، تو میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں، آپ آ جائیے اور میرے پاس رہیے 3-4 دن. وہ ساؤتھ افریقہ میں مولانا اسماعیل گارڈی ساتھ ہیں، ان کے لڑکے، میں ان کے ساتھ 2 سال دیوبند میں رہا تھا. تو وہ حافظ حبیب الرحمن، میں گیا نیو یارک، وہ مجھے ایئرپورٹ پر لائے اور مجھے کہنے لگے کہ آج پہلے دن ہم آپ کو نیو یارک شہر دکھلائے. نیو یارک شہر مجھے دکھلانے کے لیے درمیان میں کچھ ہم کو تھوڑی سی بھوک لگی، تو میں نے کہا بھائی حافظ صاحب کچھ کھانا وانا، تو ان کا میں بھی لاتا ہوں. وہاں ایک پارک تھا تو وہ لے گئے مجھے اور کہا کہ آپ اس پارک میں بیٹھے، میں ابھی کچھ چیزیں لا دوں. وہ گئے اور اسٹور میں سے ایک حلوہ بنا کر، حلوہ خرید کے لائے جو ایران میں بنا ہوا تھا، پستہ کا حلوہ کہاں بنا ہوا تھا؟ ایران میں. اور خریدا کہاں گیا؟ نیو یارک میں. اچھا، وہ لے کر آیا اور جب مجھے دیا تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب سنو، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں انڈیا میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں جس کا نام بروز ضلعے کے نقشے میں بھی نہیں ہے. چار سریانو گام کیونکہ ضلع نہ نقشہ مان دیا اندر سے تعلقہ نقشہ مچھے. میں نے کہا ایک ایسے گاؤں کا میں رہنے والا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کے نقشے میں بھی نہیں ہے, اور آپ میں نے کہا جوہانسبرگ کے رہنے والے ساؤتھ افریقہ, آپ جوہانسبرگ سے یہاں آئے اور میں انڈیا سے یہاں آیا, اور اللہ نے یہ ایران کا حلوہ ہمارے دونوں کے نصیب میں لکھا تھا جو ایران میں بنا تھا اس کو یہاں بھیجا اور آپ اس کو خرید کے لائے اور ہم نیو یارک گارڈن میں پارک میں بیٹھ کے اب اسے کھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ الرزق مقسوم والحریص محروم. یہ آپ کے نصیب میں جو چیز ہے آپ کے پیچھے آئے گی, آپ کہیں بھی جائیں دنیا کی بنی ہوئی چیز آپ کے سامنے آئے گی. لوگ لے کر آتے ہیں مولانا یہ میں وہاں سے لایا ہوں, یہ ہمارے یہاں کی بڑی مشہور چیز ہے, ایسا کہتے ہیں لوگ ہمارے یہاں آتے ہیں تو کوئی چیز لاتے ہیں ساؤتھ افریقہ سے, تو یہ ہمارے یہاں کی مشہور چاکلیٹ ہے ہم آپ کے لیے لے آئے. میں نے جزاک اللہ, لیکن اس پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رزق ہمارے ذہن نصیب میں اللہ نے پہلے سے لکھا تھا, اس کو اللہ نے مجبور کیا کہ جان لے جاتے ہوں. وما من دابة الا على الله رزقها, بارہویں سپارے کی آیت ہے نہیں ہے. وما من دابة الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها, کوئی اس سرزمین پر رہنے والا ایک ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, اللہ تعالی رزاق ہے اور ذو القوة المتین ہے. ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں اس قرآن کے آیتوں پر ہم کو یقین نہیں ہے, یا اللہ عجیب لوگ ہیں. ہم جس کلام کو پڑھ رہے ہیں ہم نے جس کو یاد کیا ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے. یہ یقین پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. جس آدمی کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ براہ راست اللہ سے لینے والا بن جاتا ہے. حضرت مولانا ہمیشہ تقریب میں یہ بات فرماتے تھے مولانا عمر صاحب کہ میاں اللہ سے لینے والے بنو, دو رکعت پڑھو اللہ سے لو, دو رکعت پڑھو اللہ سے لو. جو لوگ اللہ سے لینے والے بندے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی کسی چیز کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بات تکلیف کی پیش آتی تھی آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے. کلما حزبہ امر کلما بادر الی الصلاۃ بادر الی الصلاۃ, یہ حدیث شریف کے الفاظ. جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا آپ نماز کی طرف جلدی فرماتے تھے, نماز پڑھی اللہ سے. ربنا اکشف عنا العذاب انا منقنون, ربنا اکشف عنا العذاب, اے اللہ اس عذاب کو پریشانی کو تو ہم سے دور فرما, ہم تیری ذات پر یقین کرنے والے. ذرا مانگ کر تو دیکھو میرے بھائیو, مانگ کر تو دیکھو. ہم لوگ مالداروں کے دروازوں پر جا کر مانگ رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں, جب بہت تنگ کرتے ہیں کہ نہیں کہیں تک تمہارا آپ کچھ پڑ سے ہیں تو وہ تو غنیوں کا غنی ہے. وہ کیسا ہے؟ غنیوں کا غنی ہے. اس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں. بیدہ ملکوت السماوات والارض, بیدہ خزائن السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کے خزانے اس کے قبضے قدرت میں. اس کا در چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ اتنے عظیم ذات کا در چھوڑ کر کہاں جاتے ہو اور کیوں جاتے ہو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ حفاظ کرام بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ سے مانگنے والے بنو. کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو حل کرے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بہت ترقی عطا فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہوئی آج ہم نے دیکھا کہ ہدایت تک تعلیم پہنچ گئے ماشاء اللہ. ہم تو پچھلی مرتبہ آئے تھے تو مولانا سے یہ ذکر کیا تھا کہ ابھی تعلم کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو, مکاتب قائم کرو. تو آج خوشخبری سنی کہ 90 50 کے قریب 51 مکاتب 51 اور ابھی تو لسٹ باقی ہے کچھ گاؤں کی وہ انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گی. مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے اس میں ہمارے بچوں کی توحید محفوظ ہوگی وہ مسائل سے واقف ہوں گے وہ قرآن مجید سے ہی پڑھیں گے. اس لیے سب سے پہلا قدم مکتب ہے. پھر انہی مکاتب میں سے ہم کو بچے ملیں گے حفظ کے لیے بھی عالمیت کے لیے بھی. ہمارے ان مدرسوں کی جڑیں مکاتب میں ہیں. مدرسوں کی جڑیں مکاتب. اگر آپ کے اطراف کے سارے مکاتب مضبوط ہو گئے پھر آپ کا دارالعلوم مضبوط ہو. ورنہ آپ دارالعلوم قائم کریں گے اور آپ کے اطراف میں اگر ذہن نہیں ہے مسلمانوں کا تو پھر مدرسے میں بچے بہار سے لانے پڑیں گے. کہاں سے؟ جھارکھنڈ سے لانے پڑیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہاں کے بھائی تھے 40 بچے کہاں گئے؟ کہاں یہ بہار کے ہیں، یہ کہاں گئے؟ یہ جھارکھنڈ کے ہیں. ارے تم اپنے یہاں علاقے میں اتنا ماحول کیوں نہیں پیدا کر رہے کہ لوگ خوشی خوشی اپنے بچوں کو یہاں سجیترا میں بھیجیں، ہے نا؟ اس لیے اطراف میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہر جمعرات کو علماء بھی جائیں دیہاتوں میں. اپنے ذمے یہ فرض سمجھے کہ تمام اور پورا پورا اس ڈسٹرکٹ کا ایک نقشہ آپ کے آفس میں ہونا چاہیے، کھیڑا ضلعے کا اور آنند ضلعے کا. تو نقشے میں آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی تحصیلیں ہیں، تحصیل، اور اس تحصیل میں گاؤں کتنے ہیں، اس گاؤں میں مسلمانوں کے کتنے گاؤں ہیں، اور اس مسلمان کے گاؤں میں مسجد ہے یا نہیں ہے، مکتب ہے یا نہیں. وہ پوری تفصیل آپ کے سوجیترا کے دارالعلوم کے اندر ہونی چاہیے. پورے علاقے کا کوئی گاؤں باقی نہ رہے کہ جس کی معلومات ہمارے پاس نہ ہو یہاں آفس میں. پھر آہستہ آہستہ آہستہ اس میں بڑھائے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ایک ہی سال میں سارے ضلعے کو کور کر لیں، یہ نہیں. اللہ سے مانگتے رہو اور محنت کرتے رہو. اللہ سے مانگتے رہو، محنت کرتے رہو، اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے. اور مکتب میں اگر ان لوگوں کی توحید مضبوط ہو گئی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی. عام مسلمانوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ان مکاتب کی طرف دھیان دیں اور ان مدارس کی طرف دھیان دیں، اس میں ہمارے دین کی حفاظت ہے. ان مکاتب اور مدارس میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 1948 میں بمبئی کے جلسے میں یہ جملہ کہا کہ مکاتب دینیہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں. یہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کے جملے ہیں. مکاتب اسلامیہ اور مدارس دینیہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں. یہ ہمارے پیچھے جو ہڈی ہے نا، اس میں سے اگر گلا سا بھی ایک ٹوٹ جائے تو ہم بستر سے اٹھ نہیں سکتے. اگر یہ مکتب کمزور ہو گئے، یہ مدارس کمزور ہو گئے تو امت کمزور ہو جائے گی. یہ حضرت فرمانا چاہتے تھے. مکاتب دینیہ اور مدارس اسلامیہ امت اسلامیہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا. اللہ بہت برکت عطا فرمائے ہمارے ان دوستوں کو جو اپنی پاک کمائی یہاں ڈال رہے ہیں. اللہ ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں بدلا دے. اللہ ان اشخاص کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو دولت تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن وہ اپنے ذہن سے اپنے مشورے سے دیہاتوں میں جا جا کر سفر کرتے ہیں. اللہ قبول فرمائے حفظ کرنے والوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے ماں باپ کو، سب کو اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی کوئی پروگرام میں درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهم والهزن سهلا إذا شئت يا أرحم الراحمين. اللهم التف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ یہ تیرے معصوم بچوں نے، اے اللہ تیرے بندوں نے قرآن مجید تیرا یاد کیا، یہ حافظ قرآن ہو گئے. اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے اساتذہ کی مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ ان اداروں پر محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کو ہر طرح کے بدلے نیک عطا فرما. اے اللہ ہماری ان اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں بہت سی طاقتیں ہمارے ان اداروں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، اے اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. اے اللہ آپ جس کی حفاظت کرتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ان اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کی جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جو بقید حیات ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے فروضات عام اور تام فرما. اے اللہ ہدایت کے راستے عام فرما. اے اللہ ساری مخلوق تیری ہدایت کے محتاج ہے. اے اللہ ہمارے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے، اے اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. اے اللہ ہدایت کے دروازوں کو کھول دے. اے اللہ تو اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. اے اللہ بری نظر والوں کی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ امت اسلامیہ کو قرآن شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے دلوں میں ان اداروں کی محبت پیدا فرما. اے اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلوب میں آخرت کا فکر نصیب فرما. اے اللہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اے اللہ ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی اور ہم جب تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ وہ وقت بہت سخت ہوگا. اے اللہ اس میں کامیابی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ آخرت میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ ہماری قبر کی زندگی کو درست فرما. اے اللہ قبر کے احوال کو درست فرما. اے اللہ قبر کو ہمارے قرآن مجید کی وجہ سے مرور فرما. اے اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے شافع بنا. اے اللہ یہ قرآن پاک جو پڑھا گیا ہے اس کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا. اے اللہ اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا. اے اللہ یہ ہمارے خلاف گواہی دے. اے اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا اور میرے حکم کے خلاف اس نے دنیا میں عمل کیے، ایسی گواہی دینے والا اسے نہ بنا. اے اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مدرسوں میں بھیجا ہے. اے اللہ تو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری جتنی ضروریات ہیں اس کا غیب سے تکفل فرما. اے اللہ غیب سے تکفل فرما. اے اللہ آپ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اے اللہ سارے خزانے تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اے اللہ انسانوں کے قلوب تیرے قبضے قدرت میں ہیں. اے مصرف القلوب ہمارے قلوب کو دین کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو دین کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہمارے آخری وقت میں ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما. ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ سورہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سورہ خاتمہ سے حفاظت فرما. اے اللہ ان معصوم بچوں کے قرآن کو قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ یہ مبارک مجلس ہے، اے اللہ اس مجلس میں بوڑھے بھی لوگ ہیں، اے اللہ بیمار لوگ ہیں، اے اللہ اس میں نادان بچے بھی موجود ہیں. اے اللہ ان کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں. اے اللہ یہ سعادت مہاجرین سے حضرات صحابہ دعا مانگا کرتے تھے, جو اصحاب صفوہ تھے, جو کمزور صحابہ تھے ان کو سامنے رکھ کر صحابہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ یہ طلبہ جو اس مدرسے میں آئے ہیں یہ بھی سعادت کے مہاجرین ہی کی طرح کے ہیں, اے اللہ ہم ان کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگ رہے ہیں, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما, اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما, اے اللہ امت کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرما, اے اللہ چاروں طرف سے امت کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اے اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے, اے اللہ تو اس سے بہتر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا, اے اللہ تو حفاظت کے اسباب پیدا فرما, اے اللہ حفاظت کے اسباب پیدا فرما, اے اللہ رزق حلال نصیب فرما, اے اللہ کسی کا محتاج ہم کو نہ بنا, اے اللہ بیماریوں سے ہماری شفا نصیب فرما, اے اللہ تیری رضا مندی کاموں میں ہمیشہ جٹا رکھ, اے اللہ ہم زندگی بھر جب تک جیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی زندگیوں میں اپناتے رہیں اور آپ ہی کی چال کے مطابق ہماری چال ہو, اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما, اے اللہ ان کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے, اے اللہ ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی ہوتی ہے, اے اللہ تو خیر کے فیصلے نازل فرما, اللہم اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیرے نبی پاک ہے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اللہ ان دعاؤں میں ہمیں شامل فرما, اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شر کی لائن سے اے اللہ حفاظت کی دعا مانگی ہے اور اس سے پناہ چاہیے, اللہ تم ہمیں پناہ نصیب فرما, اے اللہ تو کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, آپ کو درگزر کا معاملہ فرما, اے اللہ آپ بہت ہی کریم اور رحیم ہیں, اے اللہ دنیا میں کوئی آدمی کریم اور رحیم ہوتا ہے اس کے دروازے پر اگر کوئی ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا, اے اللہ ہم تو تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے, اے اللہ ان ننھے ننھے معصوم بچوں کو سامنے رکھ کر بیٹھے, اے اللہ ہمارے ہاتھ کو بغیر مقبولیت کے تو واپس نہ فرما, قبولیت نصیب فرما, اے اللہ ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما, ہر قسم کی حفاظت فرما, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جایا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے ہم کو راضی کر لے, اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.